metoka bali mimi na mpenzi hebu fikiria Paulina patabola raga tulizi patasote hebu kumbuka Paulina tumetoka bali mimi na mpenzi hebu fikiria Paulina patabola raga tulizi patasote hebu kumbuka Paulina Bibi sasa, bona umebadilika, bosa dogo, wako linakuwa kubwa, inashangazwa, mwanzo ni hukuwa hivyo. Kama nimekuudhi ugeni tampenzi ukanieleza Paulina uliko kuchukua hatua hiyo unayo hichukua Paulina kama nimekuudhi ugeni tampenzi ukanieleza Paulina uliko kuchukua hatua hiyo unayo hichukua Paulina Oh mama, kumbuka watoto, umeondoka, nani atawalea, Paulina, basi la mwisho hasara. Tumetoka bali mimi na mpenzi hebu fikiria Paulina patabona raha tulizi patasote hebu kumbuka Paulina tumetoka bali mimi na mpenzi hebu fikiria Paulina patabona raha tulizi patasote hebu kumbuka Paulina Bibi sasa, mbona umebadilika, kosa dogo, wako linakuwa kubwa, inashangazwa, mwanzo ni hukuwa hivyo. Paulina, mimi ninakuita, ni cosa.